Allahumma al-baghata malabiyati al-baghata malabiyati kuna mi heliru naam ako abe nimyo nyinga nyinga na ngoso lon bari afu kuna mi heliru mesaba wallahi yotoki nimyo nyinga naam adam ayi munle kala bango yenya wallahi anga mo fa bakare namo anga mo soberoni jano na ta mangirisi tikake atika ba mangirisi lambana jano e dongiri la wallahi ale dongiri anga mo badirisi din sababu da kasama allah ayapo amangirisi lambana allah ma timila nabiyo jene hadima tia jana muta allah le mane walwa jana muta allah le mane walwa allah ma Allahu akbar. Neri. Naam. Mule koso ako wali ware en. Amalo. Kodol koso. Chalo. Kota an lali mani ti fora ware en ti fo. Allahu akbar. Bi morti do ari yere jangna mara. Allahu akbar. Ni ka dada. Naam. Ni ka firi kora. Chalo. E yen dorbo ti nanya. Ah. Ile masan dorta aha arasa maka na nayi yano ile mbaba la tu ya tomo yano me sema doru bora kabana ko soro tu soko jira tu yano na fa gwanza le tawo woru tawo arma ko bawo ra bi ko ka ne le me ku nkoro si ara e ku yetu ara ya tere le hati mate ta ala le ma tomar ka kawa soro ni ka sheri naam Salam kabila baiga faragita fansabu wa ila rabbika faragaba tugumiranga wiri kulamba donarata sikun naam subhanu labiya kengo naam ayatul kursi kilkara allah akbar katasa dama jano amana rasul kara aha katasa dama jano shahid allah kara naam katasa dama naam allahumma malikal mulki kara naam katasa bigari sabi jano lakad yakum kara naam katasa dama jano kul huwa allah kara naam katasa dama jano birabi falaki kara jano kalaba jano birabi nasi kara jano kalaba alhamdulillah rabbil alamin kara kalaba abe ayan korondo yamundare afalan labangonya wota ambe jamana mina ambe wati mina ta subhana man abuka wa yuna le hai endama ya murana ya zano wa la hai hai ke ya murana ya zano kon samya be masallai abuka masamika kumuka wa yuna le hai ala jon marinya dena endama samina ya rauna so ya zana nga komodofo nga meka modofa kadia yanu dunya turura oh wole ka modo ko ko dunya metia kana komotofo aha sa obate naam eleti korolo wole ko so ko acha inda eti dollo wole ko so ko acha inda yanu wote dunya me position me nabi naam Position ya barabi wallahi amma in kura Allahu akbar moto ki Allah dal Allahumma arjina minna dunya salime arjina minna dunya salime Allahumma arjina minna dunya salime banda tulu umrina minna dunya salime banda tulu umrina minna namo alaji ismail alele nyikiri chomoru benya ko dama dama nani be ni aki soro naam ajuru muti ki ama kono allahu akbar fodo e boraya jano ki woro ba kuta kazalika aka fo e gbele yarma aka na gbele yarma e ka mo mo gole boya ki nani fatu alati amna e ka mo mo gole boya ina dunya tani da ina dunya tani nika wuruba heke safara wurututu nda fam yara fokomo Allah oh nima fo yara ko jana Allah fira momi ka ta soro ka maya ezi mafara kawo fa jaman asana ilal walidain fa zaman asana ilal walidain fa kad fa zaman asana ilal وهب من أرى الله أن والدين وهب من يرى كان أربتي وطوي نيا نيني هل الدنيا بيكا بكي نيا نيني يتوي نورا كان دانا نيني فافة كان نيني نافة كان نيني كارموفة يبوسيرا ni dunia kana sigi kako dunia sigi la position mena ele mka sigi ka mirita ututu nga mungke babara nga mungke nara nga mungke nga namora eti kobele loka alon arbele kutara la marijina nila dunia taleme la marijina nila dunia taleme na woro bako ko sawala agbelara Yoruba ko sawa. Kori asia be. Jani nyar dar kana tutu kongo. Allahu akbar. O duga nyar bele ya fo se neruma. Ngoso arbiya te de. Me do tara ki duga nyanke. E na muso koroni. E ka baraden ta e muso ye. Ah. E na wite urka ire. Wala. E blasita liginara. Allahu akbar. Abobo te yo. Ah. Uhum, ya fo yirubo medu adu ati do ara. Uhum. La hasba. Ha? Ele akili tara soro e paden te muso yi ki nato. Ha. Ya ni na paden te muso yi. Atena ide. Atena ide. Ye mo biri se muso yi ki nato. Ogo. Sisa tawo, e muso te tu na lo ni. Ha. Fo lado e ja soro kana fo yere. Mi tan ti dinga se adomo. Ele le kan woro. Ela lo alidene asana ela lo alidene mafo ni arkita karamisira ke purufote ka kuma derfe kamosu mala na sara abara membande atura kuo kalonia kuo kia kaburufu kia la moya la la tomor ka betu tia kasiama aka femiri siri siri kana do fori akwa aka la yiri miri siri la yiri ta awuru nyongo tibe duga mirura ara ara fere atara kile ni koror to nyamsi koror ki ke doni ye ka wuru ka lonia sangai kana yina ko obekele ena du vin ena du vin hakli to ako indun e fani mirudo e fani mirudo hakli to ako ena laduwa ena laduwa hakili to ako eche bayale tawo nga mingo nata fata ba koroy ante mero duara tabalidare la ya do mona moa tabalidare la ya do mona moa tamasidu amagalele ya rabu tamasidu ha amagalele ya rabu darun hakikatu amata o ya ji ago Akiga tuha mana daru akiga tuha la ya do monae moa jalo mo la ya do monae moa amakale lo ya mo amakale lo ya wati ta do ya koso Mata ya jabo mata ya jabo na moye nasi talikirinde ko halakido lita halakido so do ye laya no monae moa tian tian ni dunia ni amati eto laya no monae moa iman kudusu muzo tisa laya no monae moa nyari nyin ga mule taru fe la ya do monae moa na ko nyon tombo ba la ya do monae moa na ko nyon fitini la ya do monae moa are la sanga so lera la ya do monae moa asikin be wa ande juma lera la ya do monae moa nema bardu abie la ya do monae moa Ya dunia niemati duma. La ya do monae moa. Kama si duha, amba ambo dori kera ki yangwa rido dukoro mita. Ama gale le ya rabo. Alayi morbe bo dori kera ki ebo milo mi ate banata.

muso nani ka telefe to te simana abadan to siman be mi fe ka to di ama sawa fo nyo ben wole o siman mi anya taraba si te o anga le ra fere de ni ka dina duo duwa kara furuta kiti ni seri te nga karabiye ngo so wo kola si ambe ya ngo mai korosi de kira yere yere sima sukele turkele abadan sukla te kira sima na sukele turkele ande suuti sule rata suuti sui suuti tere abana akake fela basite akake sawa basite akake nani basite ni arka bengele ma mega uboro ma latani loru muso do mesi mata uba muso nani ngo karfu la lo muni ala jo ndo ko eta muso nyininga muso kase kima mema atike ko jate akata muso korba mi tara ale sanje bisi yegi akoko a muso kor ni ri nyini tara nyininga ko ta lotu ka jabidi Oma tamukoso dunia wala anta tamukoso. Oma tamukoso dunia wala anta tamukoso. Anga defo soro si mataradu ara okara kele. Anga defo soro. Musor kanyi ni kadu ajanyurura. Ata uja ukoso. Muso kuturu kele latan doru. Usana semengbain. Muso fila labisa wa. Muso nane karfila. Nyafana. Ni arbe na kilima, nite kumana waka. Che bakoro dorbe, miri kasunguru niri furu. Arimuso dorbe, arika arboshi mana. Kaboshi mana. Ni furu kasirio. Ni furu kasirio. Ni mule meke, anyafo furu meke ba. Bonga bo furu la, tura fofo. Ni bonga bo furu la. Furute itugu de. Allahu akbar. Na kelengele mi biye yeteme musora mi asima lalo yo malikia ma eseri kiser le nasara anda kanabi maniel dawari abe musoro tugu fe eni dawaro mi alaga to kana ko furo ti ga tun kan ne kiri o atati an lu fore eta kata la bo na bi ele te la nyonya yi de nyana gbepe be dora mo esa akilina nyar dar le hekelo andi sira musori nyane alaka fonyam si ara to anya kete kata ngun zoro alaka fonyam si ara to anya kete kata ngun zoro anya simantara sariya ka fonyam si aya musoro do sariya ka fonyam si dominu kora fanukora ladwa kora musoro heke nani banga on heke nani mi banga ni akele ki ya sini ki ama laka si kolo muka dima kele ndo bajuma mi andi ajate musoro le bey ni kata babonda fe yere sutara duwa ta fe e hote le jula kana yere sutara duwa ta fe to mo bari no korofari ladwa ta fe bo babonda fe sanje kabe ya abugo ati atawurke mi Tora tu to sa wale yini to yini to da mati yini de ma yini ka la to ka musotin nan biya kele ya biya ande mara wura o be hukuku kele hukuku filana be jumai da na nyonya heke ama da mu gusu dunya wala da ka mongoso ama da mu gusu dunya wala wa rasul yaqulu la yu'minu sigitu asawa arbiya ka ye hadisira arko jon akwa allazi la yu'minu jara wa bawaika ho limani atara alaka angu na dia ni atikolani koti nana mi akola yese katubi ko limani atara jon ko miti ada na nyon heke korosi wallahi alaya limena kuma lufo yitawo fere ni muso ka yilan ke lura asuma ka lumina emena so wodo di lumorma kiyama re nyinga wo Nika tise kiri yila nika soko yila ka yigen yila yigen dire tise ka lubo pa kisiri maraka nan yesi aya amlo to be butuko kelen le rawo nan yesi aya anga na be kesora anga mali bam kudusi ya tata anga mo kolonga ya tata ka mo simaya e nan ye keke to ma narra so wotu borke oho dale mutu ya yan fotel le debiti ni o we to ke soro ngara ke tale oho arabo tele taban le dar la ya do mo na mo taban le dar la ya do mo na mo aina soro ni kaza ama kale le ya arabo kama di dua shukran daruna ke ka tuha mata ya jabo daruna ke ka tuha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون أهل الفردوس هم لهم اللهم اجعلها من الوارثين الذين يرثون أهل الفردوس هم فيها I'm too low. Duwen to more heketu an eke gura nankara lo mbanya ye heketu daru kafe mo la ya li ya heketu an tisaneri bi heketu an anyanyi ni kato o da malika wallahi ashara wo be lagbere me soron ta bo nyafe gura nan ta bo nyafe ani anna muso mi tara kiyama alla jannatul firdaus kambe sigi duwaye me duwen ande muso yanyi nai alla ko kuma ko maryama ibnata emura alla tiya Abana fana na fihe muru wa sadakati bi kalimati wa kanati wa kutubihi wa kanati ama fo minali kani tati de atura minti kilo ko sarka na arka no duwa fere anda to mo to gnyi manyi gala ka uzo ayi tanyi ni bila alla fe mena se to ka bo sutana do ma danga to bayi Falizamu alibasimala falizamu alibasimala Ara bismillah nyanyina lo magadu fe falizamu alibasimala Tadabula le mu'minu mu'min jigu mafaraka ba ama fa jige nafa ala nge mu'minu ye ya ni mu'minu ya soro se wa woro we tere kesura we tere dosira we se ka fesene ya se wa woro wo le defa ye soro ka yi soro kake mumune se weto wonna ni ni aloru o soro abi agbele ngbele cho o ma laban wa agbele alaban lo wole beju waliman bi kadare waliman bi kadare waliman bi kadare kadab lal mu'minuna tu anga marbal hayr ko nanga sheni ta jigudu boroma ko dalu mbe anga na minumini ko anya ham ja shukuru wi ka lanka ta fifan men anga wuri ka lanka o san anga na ham ja karatu o san ham ja ta kara dal ko doni anga o karan le kesa da kadab lal mu'minuna amma fo kadi afullah lal mu'minuna ne ka karate e me firio me ya ya masara bokara moderi ele Ah, wasana kadi harfu ta hakiki mali mali le banyi na kafo sisa. Meni ku ya karan la waju tajibidi. Ya bo kada bula le mu'minu. Mu'minu jigi mafaraka ba. Alladina hum. Kurana tuwe fe sana fosi loru. Loru. Nani. Urufanga abu. Labanda ni sira onya. Tafsir birai. Ah. Atafsir birai. Wallahi. Tafsir birai. Kuna zina ngara maradoka karanga choka kuma tofo. Aha, ni ka kurana mina yire ka sawaba soro jurumu le sawe. Kuma ko ragbe de. ni ka kula na tayere ka sawaba soro jurumu le sawai ni kana hata udo eti yele boye ni eti yele araba eti ye Allahu akbar ulo ko songo ala nya na lu gutu ngar mara la fuda anga mo lu mam ko dusu de idiyan kara mo te abadan aha idiyan kara mo de artigi mina ka nomi ba sigiye ka gwa la biriye ka bolo nyini ki siga na ti foi lo wo kara mo ti tai aya lo le da ar ka tre aka fa nya na ar me wasa ka da bulla le mu'minu mu'minu ji ma faraka ba alazina hum ame mu'minu lo qur'an be na fe se na mu'minu le be mo ye rezala de ka mo ko duwe na sheri kon no lo ko sa nana ne harfum ya kara jarra ha fu ye ayma almau fil kuzi fi zalati wa muhajir ar sira la nya sheri kon no rezala de muhajir ko sira nya mi aga nyin ne ara yer ma ji ala sheri kon no rezala de muhajir na fi anga amba de gura ba ko lu fo ni ki sheri alebala linya alebala linya bar bar duwata seleler duwata alu alu duwata ah esso be mina naam wal musalli yunaji raka al musalli yunaji raka ante marawra ulaika al manguru nyumaro waru arwal wole be kenta bariye alazina ali kenta barlo mo yaritu mire na kenta ke ali fir dawza arjina capital ra mo be alazina afere ko mor fere sininga sura mo be alazina arka datu botu allahumma tawanna ti allah wa iya liha yinaha limatuka haja limatuka mena liwarisi tagelibu ado chena ba che maru kono na nyamu so maru kono no ale cheda ba lo mo mire na cheda ka ale fir dawza da amu ta so na saraka la ulia si mo ba la rasul ba de ba nan adana lahu allazi atikuna anya anya bole ko kana do atie kweka kwese ka dumbe misele irara eka lokita obabarka kuma kama miita ai toki ya tulungu man fo tulungu mate ai nya babara koko ko anga mo la fenka fo ngoka mo cheka fo ko ati amba man saya liyo ai ama fo makama lera tele ko tulungu malo sisa ni manega sami arka abu anini akaja abu ya bekele abu ya bekele ular ka maniga abu michel rao chemeo ka kevera ka fa afere bahilu ni aka taka sugu san wakile ka dia muzo ma ka ila ako obiete ko dotoro ko bona no za mun bari na ni kere ya so se ma mi ka za ba wole nya zo jama mka ta san fa woleta akokoro obiela woleta ore bla nyona halalo na suruna so ko ta musoka kurkele ba konor bla nguna ndoi kabla nyona tanle e kuna ka je kirikiri na boku ati kuna anya mi o ati se ka kuna ora mi tu ko ni ati kuna anya anya bole mi fo fa anya anya bole fa anya anya bole ati kuna akuna na sigi mbe urufila ka pata nyonga kono yor kere fere har ko biye be kamale kama fila ka ta kole ati ka boko boko tubu irbo yiri koro de mo sar ko kono fila doro fere kono fila fere ati sar ka buru tubu ati ka buru tubu ar ba tara le ta ba ta ka ara gi bi muru fere ji le ta o to nyon kerera nudo faw bagato nye duara Allahu akbar nudo faw bagato wallahi dimi bole nudo faw mule na kete lamya ka kudusum ne ko akele akalaji mun lamne ko akele akaburam buraba sabele ko akele o koyin ana mo hasu ka beti tige nga yele ma do ma me ayele ma jugute ni ta ni ka kala gudu ngar le fe alla ta kara kon ngar tuguta en baratu le di anyan lur kiata wote gudu ngar karam bi yele ban lur taita anga mo de ni anga mo ko lita akoi ja ha malita ilal ko bore jana data ja ha malita ela le ko bore jana fala mu bi anaga ma mu lu banda ha Bibianaka, Mamu Lubanda, Palamu Bianaka, Ilale Gobori, Ilale Gobori, Ilale Gobori, Mamu Lubanda, Mamu Lubanda. Yanaga tali kosa ka banda hai to nam nan ka dun ka ela ne kombo yanaga ta e talu talu kun ka do ta kamle ay fe der ge wongo ara ke le tu kuna allah ah e modo sara fo le be kamle akara ama fo be ti asara le e asara le e akadu koro mini to nam nan ka dun ka Ilale gombore jana dada, ega butu be mara. Ilale gombore jana dada, angara mo buraba sa ya koso fanla. Alon bi anaka, alon lede, mamu no banda.